Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze. Szegedi Peti kollégámmal és barátommal köszöntünk titeket. Na, a következő két óra során azokról a filmekről fogunk beszélgetni, amelyek bizonyos jeleneteket tartalmaznak, mégpedig mi szerintünk a legjobb jeleneteket, a valaha volt legjobb jeleneteket a film történetében, legalábbis azokat a jeleneteket, amelyek nekünk a legjobban tetszenek. Vannak ilyen jelenetek, 10 vannak, és mi sorrendben fogjuk a számotokra prezentálni. Számos olyan jelenetről lesz szó, amelyről már beszéltünk, és lesz csomó olyan jelenetről is szó, amiről még nem beszéltünk, talán csak az illető filmről. Minden esetre ez most az első olyan adás lesz, amikor nem kifejezetten filmekről, hanem kifejezetten jelenetekről lesz szó, aztán majd a jelenetről fogunk asszociálni, és ezzel kapcsolatban várjuk a hozzászólásaitokat is. 0629986986 az SMS számunk, szokás szerint, úgyhogy ezen közölhetitek velünk mindazokat az észrevételi leiteket, amelyek az illető jelenet kapcsolódóak. Tehát következzék az a 10 jelenet, amely mi szerintünk a legjobb, vagy minket a legjobban megindított, minket a legjobban felcsigázott, és mi a ti számotokra ezeket a jeleneteket tudjuk ajánlani a legjobb szívvel. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Hát a 10. jelenet az a Vonzás szabályai című filmből, Avery-nek a filmjéből származik. Ez a csávó, ez nagyon-nagyon sok mindenben vett már részt, mielőtt megrendezte ezt a filmet. Igazából előtte ő forgatókönyvíró volt, és így adta a fejét a filmrendezésre, csak úgy, mint kollégája is példaképe Quentin Tarantino. Aminek ugye segített a ponyvaregény megírásában. Igen, igen, tehát közösen írták a ponyvaregényt, nem akárkiről van szó. És a Bret Easton Ellisnek a regényét filmesítette meg ez a Vonzás szabályai. Nem is olyan régen beszélgettünk erről. És akkor említést tettünk nektek arról a jelenetről, ami hát szerintem páratlan és utánozhatatlan, amely Viktornak, az egyik teljesen mellékszereplőnek, tehát egy teljesen mellékes figuráról van szó, akiről szinte semmit nem tudunk. Ami fontos vele kapcsolatban az, hogy generációjának egyik reprezentánsa, akinek nem csak az életkedve és a végtelen szabadsága, hanem az elképesztően sok pénze, vagy mit is mondok, a szüleinek az elképesztően sok pénze áll a rendelkezésére, hogy ő aztán a maximumot kihozza azokból az élet lehetőségekből, amik a napjaink amerikai fiataljai számára ugyebár adottak. Tehát Viktor elutazott Európába, majd miután visszatért, tart egy kis élménybeszámolót a barátainak, hogy mi történt vele Európában. Nagyon figyeljetek, ilyen erős 5 percet nem valószínű, hogy hallhattatok eddig. Egy charter DC-10-essel mentem Londonba, a Heathrow-n szálltunk le, betaxiztam a központba. Ne hidd el senkinek, hogy az ifjúsági szállók rondák. Az enyém a Home House, a világ legszebb hotelja. Felhívtam egy havert a suliból, aki hasistárul, de nem volt otthon. Találkoztam egy pár brittel, elvittek a Camden Street-re, a Virgin Megastore-ban veszek pár CD-t, aztán követek 2 rúzsaszínhajú csajt. Egyet sem bírtam lefektetni, esett az eső, visszamentem a szállóba. A Ministry of Sound-ot bezárták, ezért a Renforumba megyek, de meleg buli van. Kiszúrom az egyetlen hetero csajt, és márolunk a táncparketten. A szállomba taxizunk, levetkőztetem, szopom a lábujját és d***unk. Lógtam még 4-5 napig, találkoztam egy világcsúcs DJ-vel, elszalasztottam az őrségváltást, írtam anyunak, de nem küldtem el. Vettem egy kis vizet egy olasz srácról, aki lopott bringát akart rám sózni. Láttam a Big Ben, de sokat esett, drága volt minden, úgyhogy elhúztam Amsterdamba. A hollandok mind tudnak angolul, úgyhogy nem kellett hollandul beszélnem, hál' Istennek. Bóklászok a piros lámpás negyedben, megnézek egy szexmúzeumot, szívok egy csomó hasist. Találkozom egy holland TV színésznővel, és abszintot iszunk egy abszint nevű bárban. A múzeum szuper volt. Mászkáltam, vettem süteményt és egy nyerőbofrit. Vettünk kokot és bókláztam a piros lámpás negyedben, és találtam egy nagy szűkét, aki Larára emlékeztet. Adtam neki 100 guldent, a végén kihúzott magából és s**jei közt éreztem, pedig rajtam volt a koton. Egy piás gajdolása ébreszt, 8 óra van és pokoli hőség. Korizást játszom a központi pályaudvar körül, valaki szakszít folydalókat cserélek egy kivicsajjal, aztán vonattal Párizsba. Bókláztam a Champs-Élysées-en, felmásztam az Eiffel toronyba, szuper, hogy a metró elvitt mindenhova. Egy Ford Model bulin felcsíptem egy Karina nevű román modellt. Furuljázott nekem a Marriottban a Champs-Élysées-en, ami jó hely. Biliárdoztunk, vásároltunk, megfertőzött mirigylázzal. Vezettem egy Ferrarit, a szaudi királyi család egyik tagjáét. Láttam a Diadalívet, és majdnem elgázoltak, amikor átmentem az úton. Oki meghív Dublinba, úgyhogy elrepülök, és a Morrison Street-en lakom. Dublinban hihetetlenül jó a rock. A DJ megengedi, hogy pár számot én vezessek föl, az írlányok olyan kicsik, mint a tündérmanók. Smárolok egy részegnővel, ő kitapizza a hasizmomat, és Mr. Los Angelesnek nevez. Striptizel nekem a bár mosdójában. Belogok a Guinness gyárba, és olyan jó barna sört lopok, hogy feláll tőle. Barcelonába repülök, ami egy csőd. Sok kövér amerikai diák, sok ócska húsvásár. LSD-t dobtam be a Sagrada Familiánál, be is téptem tőle. Elbogláztam a parton a Dali Múzeumhoz, de nem volt drogom, ami lelombozott. Egy Candy nevű csaj felhív a mobilon, és meghallgatja a Santa Cruz-i harangokat. Santa Cruz szép, de nincsenek lányok, csak öreg hippik. Úgyhogy elmentem Svájcba, ahol tisztalőhely, senki se tudta, hogy hány óra. A hegyek olyan szépek, hogy nem bírom leírni. Egy hágon Olaszországba és Velencébe kötöttem ki, ahol találkoztam egy jó csajjal. Olyan, mint Rachel Lee Cook, és jobban beszél angolul, mint én. Gondoláztunk, állarcot vettünk, szerinte kapitalista vagyok, mert a szállodaszobám egy éjszakára többe kerül, mint az ő egész útja. Ejtem a csajt és fölcsépek egy párt, akikkel látszik, hogy hármasban akarják. Macerású, de felajánlják, hogy elvisznek Rómába, erre aztán ráharapok. A közlekedés pocsék, órákig állunk a dugokban. Megállunk egy időre Firenzében, ahol megnézek egy nagy dómot, bomba robban, és elveszítem a furcsa párt, ami tiszta haszon. Elértem Rómába, ami nagy, forró és piszkos, olyan, mint Los Angeles, csak romokkal. Elmentem a Vatikánba, két órát álltam, hogy bejussak a Sixtus kápolnába. Találkoztam két kiskorú olasz csajjal, és megpróbáltam rádubálni őket, hogy kifélnek, amíg én velük leszolok, de inkább fagyisztunk. A szállodában van konditerem, belebotlok egy kemderi srácba, azt mondja ismer, de tuti rabci, úgyhogy elveszítem. Fingalom kell és a gatyámba szorok, visszatérve a szobámba kiütem és megfájdul a lágyékom. Éjjel egy szép lányról álmodom, félig a vízből nyúlik ki a vékony teste. Azt mondom neki, hogy halat tisztíthatna vele, nem tudom, mit jelent ez, de pihenten ébredek, kiütem a zuhany alatt és kiköltözök. Visszautazok Londonba, a Piccadillyn lógok, inget cserélek egy dögelőkelő cambridge-i csirkével. Nagyképű és prűdnek teszi magát, de szenvedélyes. Csak ránéz a hasizmomra és már akarja. Másnap LSD-t nyelek és elveszek a föld alattiban. Nem találom a kijáratot. Találkozom egy csinos lányjal, hagyja, hogy szóljak rajta, ha nem megy rá a trutyi a kabátjára. Betépünk és Michael Jackson-t hallgatunk. Másnap reggel magamban beszélve ébredek. Nagy púp van a fejemen, mert dobáltam magam álmomban. Fogom a cuccomat, megyek a reptére és vissza az államokba. Nem is tudom már, hogy ki vagyok. Egy tök idegen kísértetének érzem magam. Na így jártok, fiatalok, hogyha nem tudtok mit kezdeni azzal a rengeteg pénzzel, amit a putól kaptatok, van nagyon sok repülőjegyetek, nagyon sok a kreditkártyán, nagyon-nagyon bármire elkölditek, és nagyon-nagyon nem elég semmi se. Hát azt hiszem, kijelentetjük, hogy ebből a filmből ez a jelenet az, ami a legtöbb emberben megragadt. Hát igen, igen, és körülbelül mi marad vissza benned, nagyon-nagyon sok MDMA, meg nagyon-nagyon sok utazás, meg nagyon-nagyon sok idegen helyen alvás, meg ébredés, meg rejszolás, meg mindenféle élmény után, körülbelül ez a... Mi volt? Hogy volt? Hány nap telt el? Nem lehet tudni igazából, hogy ez a sztori, hogy ő megérkezett Londonba, beutazta Európát, visszament Londonba és elhagyta Európát, ez mennyi időt ölel fel? Nem lehet tudni, hogy ez az élménybeszámoló, ez mennyi időről szól? Tehát mennyi időt töltött valójában Viktor Európában? Egy hónapot? Fél évet? Két évet? Egy hetet. Egy hetet. Nem lehet igazából tudni, hogy hol mennyi időt töltött. De semmi. A szavaknak nincs jelentése. Szuper volt, hogy a metró elvitt mindenhová. A legszebb, amikor megnézem a dómot, bomba robban. Igen, igen, a bomba robban, meg a nem volt dróm, és ez lelobbozott, ez körülbelül ugyanaz az állítás. Tehát, hogy minden elveszíti a súlyát, minden üresen kopognak a szavak. Minden mindennel felcserélhető, semminek nincsen értéke, helyi értéke van maximum, de az is ahogy kimondom, elfelejtem. Semmit nem jelent. Nincs, hogy mondjam, nem lehet tudni, hogy igazából átélte ezeket a dolgokat, hol kezdődik az emlék, mit tett hozzá ő emléke, az emlékezetében, talán az egészet csak álmodta. Egy sosem volt ember kísértetének érzi magát. Hát nem is igazából. Igazából az a kérdés, mit élt át ebből Viktor? Vagy Viktor LSD-zett, vagy az LSD viktorozott? Tehát igazából nem tudunk erről semmit, gyakorlatilag csak azt, hogy a 10. helyezett. A 9. helyezett mai listánkon. A 9. helyezett Spike Lee utolsó éjjel című filmjéből származó jelenet. Erről is beszéltünk már, sokat beszéltünk. Amikor... Menjetek fel a YouTube-ra és nézzétek meg. Meg tudjátok nézni, a YouTube-on fönn van maga a jelenet. Montgomery Brogan, akit Edward Norton játszik, és akit heroin dealerkedésért bezárnak, méghozzá nem kis időre, 7 évre, az Otisville-i fegyintézetbe. Hát ez a szerencsétlen Montgomery Brogan utolsó napja az, amit a film feldolgoz. És van neki egy erős pillanata, amikor belenéz a tükörbe, meglátja benne magát, és abban a bizonyos tükörben, abban egy másik ember néz vissza rá. Valaki, aki nagyon gyűlöli a világot, amiben él. És furcsa, hogy addig, amíg mind a kettőt látjuk, az egyiket háttal, a másikat szemből, amilyen ugye egy tükör. De aki belenéz a tükörbe, Monty, annak az nem beszél, az csak néz. És aki a tükörből visszanéz a tükörkép, az beszél. Tehát igazából az egészet Monty nem mondja ki. Nem hangzik el. Ez csak gondolja. Ez csak átéli. Talán csak egy pillanat. Talán csak egy pillanat az egész, amíg belenéz a tükörbe, de ez a pillanat a filmben 5 perc. 5 perc, ami alatt Montgomery Brogan megátkozza a várost, amelyben élt. Te is bekapatod. Dögölj meg, köcsög. Az egész tetves várossal együtt. Ne. Dögöljenek meg a koldusok a két színű mosolyukkal. Öreg, nem értitek? Dögöljenek meg a levakarhatatlan utcai ablakmosók, menjetek el a p***ába dolgozni. Dögöljenek meg a pakisztáni taxisok a körítől bűzlő, életveszélyes tragacsaikkal. Született terrorista állatok, lassítsatok, b***t meg! Lehet, hogy elmegyek egy olyan pénis nagyobbító műtétre. Na, kapják be a cseszi buzik is. Ezek a borotvált melkasú kondipatkányok, akik a parkokban meg a tereiken élvezkednek, és a farkukat rángatják a meleg kábelen. Dögöljenek meg a koreai boltosok a méret drága gyümölcseikkel és a műanyag virágaikkal. 10 éve rohadtak itt, és még mindig nem beszélni angol. Pusztuljanak a teát kortyolgató kocka cukrot szapogató ruszki mafiózók. Forduljanak fel a tengerparton. Csaló, bunkó banda, húzzatok haza a fenébe. A feketébe bújt haszidokkal együtt, akik korpás hajjal lejtenek a 47. utcán és dél-afrikai apartheid ízű aranyat tukmálgatnak a csóró polgárra. Vigye a feleségének, jár ennyi. A brókerek is megkaphatják, mocskos kapsi kis cézárok. Ezek a szánalmas tőzsdecába imitátorok gátlástalanul nyúlják le a kis emberek tisztességes munkával megkeresett pénzét. Mi a francot csináljak vele? Az összes ilyen gyengládat akarodjon a sütre örökre! Még hogy Bush és Cheney nem tudnak erről, menj te akkor a p***ába! Tájkoltelke Worldcom! Mind sikasztott! A rohadt Puerto Rico-iak meg 20-an ülnek egy kocsiba. Na, ünnepeljen a csöves brigád! De a dinka dominikaiakhoz képest! Ők még így is született zsenik! Leg***om a fejedet, te kis p***gyökszár! Kapják be és dögöljenek meg a zselétől csöpögő hajú digók, ahogy műszálas joggingban, baseball ütővel hadonászva kereszt a páskotnak a mafiózók szereplő vámogatását. Állat! Húzz a francba innen! Szétütlek! Szétütlek! Taxi! Kapják be az $50 articsókát szabáló inside-i sznobok. Taxi! Csupa agyon plasztikázott, kikent, kifent, szana szétszedett, torzarcú rém. Kit akarsz te itt átverni, kisanyám? Taxi! Kapják be a külvárosi fekák, csak egymásnak tudnak passzolni, túl sokat lépnek, aztán meg ugyanúgy kosárra dobnak. A végén pedig, ha valaki beszól, mindent a fehér játékosra tennek. A rabszolgaságot már 137 éve eltörölték. Tovább kéne lépni! Dögöljenek meg a korrupt zsaruk a zsíros farbahatoló gumibotjaikkal a némaság kék fala mögé bújva. Rég eljátszották a bizalmunkat. Dögöljenek meg a papok, akik gyerektesteket simogatnak, és az egyház is, amely védelmezi őket ilyenkor. És ha már itt tartunk, kapja be Jézus! Baromi könnyen megúsztad egy nap a kereszten, egy hét a pokolban, és egy örökké valóság az angyalok közt a mennyben! Húztál volna le 7 évet Otisville-ben, te! Kapja be Oszamán Bin Laden, az Al-Qaida, de meg az összes retkes fundamentalista a világon! A meggyilkolt ártatlan ezrekért cserébe kívánom, hogy az árnyékvilágot átlépve a 77 k***vátokkal együtt a pokol tűzni égjetek el! Nyaljátok ki a fenséges írs***emet, szarrágó turbáros tevezsokék! Megértettem, hogy az, amit ez idáig én elnyomásnak tekintettem... Kapja be Jacob Elinsky! Állok az ember. Dögölj meg a legjobb barátom Francis Slaughtery, aki engem lenéz, mégis a barátnőm s***ét bámulja. Dögöljön meg Natural Rivera, megbíztam bennem, ő aljas a hátba töfött. Elárult engem a rohadt tanc. Dögöljön meg apám a végtelen gyászával, ahogy szódát kortyolgatva a pult mögött viszkivel itatja a tűzoltókat, miközben a bronxi csapatnak szurkol. Dögöljön meg az egész város az Astoria sorházaitól, a Park Sugar úti luxuslakásokig. A bronxi lakótelepektől a Sohoig, az Alphabet City sikátorajtól a Park Slope téglaházakon át a Staten Islandi kégigig. Döntseromba egy földrengés, emészze fel a pusztító tűz, vagy támadják meg a tengerek, és mossák el ezt a rothadó, egyre terpeszkedő patkánytanyát. Nem. Te dögölj meg, Montgomery Program. Mindened megvolt, de eldobtad. Te, béna fasz! Én úgy vélem, hogy a Spike Lee az egy kiváló rendező. De ilyen jó filmje, mint az utolsó éjjel, nincs még egy. Legalábbis egyelőre. Aztán reméljük, hogy ezt meg tudja haladni. Ez a jelenet, amit hallottatok, ez az én számomra elsősorban a a bűnbakkeresésről szól, arról, hogy a legnehezebb a saját felelősségünkkel és a saját sorsunk tönkretételével önmagunkat szembesíteni. Meg ugye az a legnagyobb kontraszt, hogy egy börtönbe vonuló ember akar erkölcsi fölényt mutatni mindenki mással szemben. Egy heroin dealer. Tehát, hogy sok mindenki rohadék föl lecsorolva ebben a sztoriban, amit most itt hallottatok 5 perc alatt. De heroin dealerekről nem volt szó, pedig hát annál mocskosabb nincsen. Tehát sok mocskosság, meg sok undorítóság elhangzott, de hogy valaki heroin dealer, az azért mégiscsak a, hogy mondjam, tehát az, hát hogy mondjam, igazából nem Szent Péter kompatibilis foglalkozás, fogalmazzunk így. Meg azáltal, hogy átkozza ezeket az embereket, kicsit azt is éreztem ebben, hogy a saját magányán próbál enyhíteni, tehát ő baromira egyedül van, tehát a legszebb rész ugye az, amikor Jézust elátkozza, tehát hogy egyszerűen, tehát a saját egyedül létét próbálja azzal csökkenteni, hogy mindenki más is jöjjön velem a sitre, mert mindenki, senki sem ártatlan. Ez így van. És a filmnek a legvégén, mielőtt bekaszniznák, amikor az apja viszi az Otisville-i fegyházba, akkor a városon, ahogy haladnak át, kora reggel van, egy átvirasztott éjszaka után, szana szétvert fejjel, Montgomery Brogan kinéz az ablakon, és azok az emberek egyenként, akiket ő ebben a jelenetben elátkozott, mind ott állnak, és ahogy búcsúzik a várostól, mindegyik mosolyog, és valahogy megbocsájt mindenkinek. És ebben benne van az, hogy valahol magának bocsájt meg, vagy valahol békébe, vagy hát ez egy bűn és bűnhődés történet, egy modern bűn és bűnhődés történet. Szóval valahol a végén, a sztorinak a végén, a pokolnak a tornácán Montgomery Brogan megbocsájt a városnak, vagy hogy is fogalmazzak, valahogy békét talál, vagy megbékél azzal, hogy most fizetni fog a bűneiért. Kihagyhatatlan. Nálunk a 9. az utolsó éjjelből származó jelenet Spike Lee-től. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Az In Bruges című filmről van szó. Szándékosan nem mondjuk, hogy erőszakig, bár ezen a gyalázatos címen fut Magyarországon ez a film, de ezt ne ejtsük ki, kérlek titeket is, hogy ne ejtsétek ki az erőszakig címet többé soha. Ez az In Bruges című film, Bruges-ben így is lehetett volna fordítani, de hát miért is ne élné ki a kreativitását az a szinkron stúdió, vagy az a filmforgalmazó cég, főleg, hogy nem is látta a filmet, hiszen ha látta volna, nyilván nem adta volna neki ezt a címet. Tehát ez nem a sziki szökevény. Kikérjük magunknak ezt a színválasztást. Egy szó mint száz, az In Bruges című filmben van egy fantasztikus jelenet, amikor ugyebár Ken azt a feladatot kapja Harrytől, a főnökétől, hogy végezze ki Rayt, aki az ő barátja és kollégája. Ray nagy bűnt követett el, megölt egy kisgyereket, persze véletlenül, de úgy gondolja Harry, hogy ez nem maradhat megtorlatlan, ezért megbízza Ken, talán nem egyetlen, de mindenképpen az egyik legkiválóbb barátját, Rayt, akit gyakorlatilag ő hozott be az üzletbe, vagyis Ray legjobb barátját Ken, tehát Ken hozta be Rayt az üzletbe, tehát Ken legalább annyira felelős ezért a sztoriért, meg ezért a hibáért, meg mindezért, ami történt, mint maga Ray, és Ray úgy dönt, hogy hát nincs más választása, végre fogja hajtani ezt az ítéletet. És tehát nagyon vívódik, tehát már... Hát kegyetlenül vívódnak mindannyian, és egy kokain másnapos reggelen, rettentő depressziósan fogja a pisztolyt, a hangtompítós pisztolyt, és egy parkban, egy közparkban hátulról lassan lépdel Ray felé, hogy hátulról kivégezze őt, amikor egy furcsa pillanatban Ray, akiről nem is sejti, hogy van nála egy pisztoly, a fejéhez emeli a pisztolyt, és egy olyan pillanat a filmben, a film egyértelmű csúcspontja, amikor egyszerre két pisztoly szegeződik Ray fejének. Ez a jelenet, ez felejthetetlen bárki számára, aki látta az In Bruges című filmet. Béne! Meg! Honnan kerültél ide? Egy izé mögül a... Mi a művesz, Ray? Te mi a művesz? Semmit. Szűzapám. Te ki akartál nyírni? Nem. Te akartad kinyírni magad. De... Nekem szabad. Nem szabad? Mi? Neked szabad, de nekem nem? Ez milyen már? Ezt valahol máshol beszéljük meg, jó? Nem tettem volna meg, Ray. Pedig k***vára úgy néztél ki, mint aki megteszi, b***z meg. Honnan van a csúzli? Harry haverjától. B***z ki. Hadd nézem. A hangtompítós. Szép. Az enyém csak egy hülye lánystuki. Megtartom. Mi csinálsz? Add már vissza! Nem kapod vissza! Önveszélyes vagy. Te meg fejbe akartál lőni, b***od! Nem kapod vissza a csúzlid. Istenem, de szép ez a mai nap. Nem akarok élni. A haverom ki akar nyírni. A csúzlimat lenyújják, és brűsben dekkolhatok! Figyelj! Adok neked egy kis zsét, és föltesznek egy vonatra. Angliába? Oda nem mehetsz vissza. Halott ember vagy. Kent, az is akarok lenni. Neked nem tűnt fel. Nem akarsz te halott ember lenni. Kent! Megöltem egy kisfiút. Én úgy vagyok ezzel, hogy én nem nagyon szeretem a Colin Farrellt, ezt be kell, hogy valljam. Nem tartom egy különösebben nagy színésznek. De ebben a szerepben annyira jó ezt, mintha ráírták volna. Hát ez az önsajnálata, hogy így takarózik vele, mint a puha meleg dunyhával, hogy milyen pisztolyod van. Ó, szép, az enyém csak egy ilyen kis live stuki. És az annyira aranyos, hogy az előbb még ki akarták végezni azzal a fegyverrel, és most meg úgy irídli, hogy az nekem ilyen nem nincsen, én megöltem a kisgyereket. Tehát, hogy annyira szerethető meg. Hogy mondjam, ez a film, ez három férfi, három gangster, három gyilkos konfliktusáról szól, és mind a három annyira korrekt csávó. Tehát ez a csodálatos benne, hogy az egész, nincsenek jók és rosszak. Az elvekről szól ez a film. Igen, szigorúan az elvekről szól, és arról, hogy és nekik miért vannak ilyen szigorú elveik? Mert bűnösebbek, mint mi. Mi megengedhetjük magunknak, hogy nekünk ne legyenek ilyen szigorú elveik, milyen rádióműsort vezettük. Hát, most minek kellenek ez az elvek? De ha gyilkolnánk nap, mint nap, és ebből élnénk, akkor sokkal szigorúbb elveink kellene, hogy legyenek, mert azon aztán könnyen el lehet csúszni. Tehát ott aztán tényleg a lelkedet viszed nap, mint nap vásárra. De ez a film az erőszakik, ez... Úristen. Ez a film az In Bruges, átkozott legyek ezért a mondatért. Az In Bruges című film, ez elsősorban arról szól, hogy nem lehet büntetlenül bűnözni. Tehát minden bűnért bűnhődni kell, talán nem a más világon, hanem itt és most, a mindennapokban. Igen, és tudom, hogy ez jelenetekről szól, tehát na, ez a műsor, de itt most nem lehet elmenni emellett a film mellett. Tehát én az utóbbi idők egyik legjobb filmjéről van szó, tehát mindenképpen nézzétek meg, hogyha tehetitek. Mindenáron nézzétek meg ezt a filmet, a jelenet pedig azért a legjobb, és azért választottuk, mert ha csak egy pisztoly szegeződött volna az ő fejének, akkor meghalt volna. De így, hogy kettő, ez a kettő, hogy kioltotta egymást, ehhez igazi drámaírónak kell lenni. Martin McDonagh a rendező, maga a drámaíró, amikor egy kiváló drámaíró, akiről tudtuk, és évtizedek óta tudtuk, hogy mennyire kiváló drámaíró, kipróbálja magát ebben a műfajban, és azonnal kiderül, hogy mennyire kiváló rendező, ez a film kihagyhatatlan, nézzétek meg mindenáron. Egyszerre néztem a YouTube-on, és hallgattam nálatok Montit, hajmeresztő volt, írja az SMS író. Hát igen, ez nagyon ilyen egy extrém inter... milyen ez? Média. Intermediális élmény, igen. Isten éltessen, Robika, úgy tudom, ma van a születésnapod, írja a kedves SMS író. Hát nagyon köszönöm, igazán illik... Boldog szülnapot, Robi! Illik megköszönni. Egy szó mint száz. Ez az a toplista, amely a mi szerintünk legjobb jeleneteket tartalmazza. Visszaszámlálás, mégpedig 10-től. Írjátok meg ti is, hogy szerintetek mi a legjobb jelenet a világon. Írjátok meg nekünk tényleg, hogy mi szerintetek a legjobb jelenet, hogyha következni fog, akkor nem lőjük le a poént, de hogyha nem, akkor értelemszerűen beolvassuk, valamint, hogyha majd sorra került, akkor majd emlékeztetjük magunkat arra, hogy ti azt már említettétek korábban. Ezen a listán a 10. a vonzás szabályai volt, a 9. az utolsó éjjel, a 8. pedig az In Bruges-ből származó jelenetek, és innen folytatjuk most. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A Keresztapa című filmből származó jelenetről beszélünk. Remélem, hogy a zene az önmagáért beszél. Van egy jelenet a Keresztapában, amit én nem tudok elfelejteni, ami szerintem az egyik legjobb jelenet valaha. Nehéz választás, mert azért a Keresztapa szerintem tele van olyan jelenetekkel, amit ki lehetett volna választani. Sok ilyen jelenet van, de bennem mégis az maradt meg, amikor talán a legjobban, amikor Michael Corleone bemegy az apjához, Vitohoz a kórházba, és nincsen ott senki. Nincsenek ott az őrök. Márpedig ők a rendőrséget nagyon jól megfizetik azért, hogy vigyázzanak az apjára, de azok egyszerűen nincsenek ott, és egyetlen egy nővér vigyáz az apjára, teljesen üres a kórház, és Michael számára azonnal teljesen nyilvánvaló, hogy azokat a rendőröket nem véletlenül hívták onnan vissza a parancsnokságra, az őrsre, hanem azért, mert az apja most szabad préda, talán egy fél órán keresztül. Vagyis bármelyik percben jöhetnek a gyilkosok, akik hát azon a... Hát akkor még nem tudja igazából, hogy ki küld, később kiderül, hogy az öreg Bárdzai áll a dolog mögött. Nem igazán lehet tudni, hogy mi a kimenetele ennek a jelenetnek. Ezért Michael fogja magát és gyorsan áttolja az apját egy másik korterembe, hogy legalább amíg keresik, addig is időt nyerjen. Majd beállít oda az a pék gyerek, akit még a filmnek az elején az öreg Vítónak egy döntése nyomán maradhatott ott egyáltalán az Egyesült Államokban, és felajánlja a szolgálatait. És ezután neki ki kell állniuk a kórház elé, amikor jönnek a gyilkosok, és úgy kell tenniük, mintha ők őriznék a kórházat, tehát mintha az a kórház tele lenne az ő embereikkel, tehát hogy oda ne lehessen, oda egyáltalán senkinek eszébe ne jusson bemenni, és megmerégyelni az öreget, akiben már így is benne van valami hat golyó, de még él. És nem lehet igazából tudni, hogy mi lesz ennek a kimenetele, egyiküknél sincsen fegyver. De nagyon úgy kell csinálni, mintha lenne. És itt, hogy mondjam, tehát két olyan srácról van szó, az egyik az a legkisebb fiú a családban, igazából akit egyáltalán nem is szántak gengszternek, a másik meg egy egyszerű pék. És ott állnak, és jön az autó, és megáll a kórház előtt. Hát abban a jelenetben olyan feszültség van, hogy az egyszerűen elmondhatatlan. Ez a jelenet nálunk a hetedik. Kicsoda maga? Enzo vagyok. A sütődés. Nem emlékszik rám? Enzo? Igen, Enzo. Menjen innen, mert itt csúnya dolgok lesznek. Ha valami baj van, itt maradok segíteni. Én az apjának nagyon sokat köszönhetek. Jól van, figyeljen. Menjen ki és várjon meg engem a bejáratnál. Világos? Ott leszek egy perc múlva, menjen. Oké. Te csak maradj itt, apa. Majd én vigyázok rád. Most már veled vagyok. Veled vagyok. Dobjál ezt. Várjon. Tegye zsebre a kezét, mintha egy pisztolyt markolna. Nem lesz semmi baj. Nem esik baja. Jól csináltam. Álljon meg! Állj! Azt hittem, az összes digó csibész bezártam. Te mit keresel itt? Hol vannak a rendőrök, akik őrizték az apámat? Te nyomorult gnóm! Te akarod nekem előírni, mi a dolgom? Én rendeltem vissza a rendőröket, érted? És most tűnjen sürgősen a kórház környékéről! Nem megyek sehova, amíg nem állít őröket az apám szobája elé. Phil, dobd a kocsiba! Ez a gyerek háborús hős. Egyedül neki nincs semmi köze a család. Nem érdekel, azt mondtam, hogy beviszed! Mennyit fizetett magának a török az apámért, kapitányom? Fogjátok meg! Emeljétek fel! Fogd erősen! Le! A Corleone család ügyvédje vagy. Ezek az emberek szerződtetett magándetektív. Mindnek van fegyverviselési engedélye. Ha beavatkozik, holnap reggelre bíróság elé idéztetem. Jó. Ereszétek el! Gyerünk! Tom Hagen annyira jókor érkezett meg. Tom amúgy is annyira jól tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Nem is tudom, hogy emlékeztek-e erre a jelenetre. Írjátok meg nekünk, hogyha igen. 0629986986 az SMS számunk, ez a Rádiókafé. A hét mesterlövészét halljátok Puzsér Róberttel és Szegedi Péterrel a mikrofonok mögött. Ez az a top 10-es lista, amely tartalmazza mindazokat a jeleneteket, amelyek szerintünk a legjobbak. A 10. a vonzás szabályaiból, a 9. az utolsó éjjelből származott, a 8. az Imbrűsből, a 7. pedig a keresztapából. Az a bizonyos jelenet, amikor Michael Corleone megmenti az apját ezzel a szerencsétlen pékkel együtt, aki így az az érdekes, hogy a filmnek az elején van az a bizonyos kihallgatás, amikor a lányának, a Connie-nak az esküvőjén az öreg keresztapa audiencián fogadja mindazokat, akik hát az ő alattvalói, már pedig ő neki mindenki alattvalója abban a körzetben, aki olasz, és ők hát egyenként megcsókolják a keresztapának a kezét, és egyenként egy-egy kéréssel fordulnak hozzá. És ennek a srácnak, ennek az Enzónak a apósa is ott van ezen az audiencián, és azt kéri a keresztapától, hogy hadd maradjon az Egyesült Államokban, és ezt a keresztapa elintézi. De még korábban ott van benn nála Bonacera, aki pedig azt kéri, hogy bosszulják meg a lányán történt erőszakosságot, és a keresztapa csak nem hajlik erre, mert a keresztapát ott meg akarják vásárolni. Tehát egyszerűen ki akarják fizetni, mint egy rohadt bérgyilkos. Tehát a keresztapának erre, tehát egyrészt nincsen rászorulva az apró pénzre, másrészt meg hát ez egy család. Tehát, hogy ő itt egy hűbéri kapcsolatban áll, tehát hogy ő hűséget vár a szolgálatért, és vagyis hát hogy is fogalmazok, inkább fogalmazunk úgy, hogy szolgálatot vár a szívességért. Így lenne inkább pontos. Remélem nem sértette meg a keresztapát. Szóval valamilyen kapcsolat az, ami adekvált a keresztapa és bárki más földi halandó között. És nem lehet tudni igazából, mert hogy a maga keresztapa szájából ez elhangzik, hogy egy napon, ami talán el sem jön majd soha, majd kérni fogunk tőled valamit. Addig pedig ez az ajándékom a lányom születésnapjáról. Hát a keresztapa ennyire nagyvonalú, ő ad a saját lányának a születésnapján ajándékot. Mondjuk azt, hogy valakit nagyon meg fognak verni, vagy azt, hogy valaki az Egyesült Államokban maradhat. És akkor szólni kell valamelyik szenátornak, amelyik ott van a keresztapának a zsebében, és akkor ennek fejében lett egy újabb hűbérese a keresztapának. És igazából nem lehet tudni, hogy mit ad a gép. Tehát, hogy egy napon, amit el sem jön talán soha, vagy eljön, és hogy igazából az a szolgálat, amit teljesíteni kell. Enzónak az volt a szolgálat, hogy lett egy nagyon húzós 5 másodperc a kórház előtt, amikor tényleg volt egy orosz rulett. Tehát tényleg az volt, hogy így, hát szerintem ebben a szituációban ennek az Enzónak, úgyhogy ott fegyvertelenül állt egy hülye pék, volt egy olyan 60%-a, hogy életben marad, és egy olyan 40%-a, hogy meghal. Neki bejött az a 60% és életben maradt, hát az Egyesült Államokban maradhatott. És aki meg nagyon-nagyon félt a szolgálattól, ugye a Bonacera, őnek annyi lett a dolga, hogy miután Santinót szitává lőtték, azután hát neki kellett olyan állapotba hozni a holttestet, hogy az anyja megnézhesse. Tehát tulajdonképpen olyasmit kellett csinálni, ami a szakmájához tartozik. Tehát ő egy ilyen koporsókészítő volt, hát ez kvázi a szakmájába vág. Tehát így igazából nem lehet tudni, hogy mi lesz. Tehát ő az egész életét, tehát közvetlenül azután, hogy ezt a szívességet kérte a keresztapától, ő azután éveken keresztül rettegett, hogy úristen, neki milyen mocskos dolgot kell majd tennie ennek fejében. És aztán tulajdonképpen különösebben semmi különöset nem kellett. Nem lehet igazából tudni, hogy mi lesz az ár, amit fizetned kell. Lehet, hogy az életeddel kell fizetni, lehet, hogy egy fél órányi munkával. Minden esetre a keresztapának tett szó az olyanabb, mint amit a gyónáskor, vagy amit az imádban mondasz el, akár a halálos ágyadon. Ez is egyfajta tanulság. A 7. helyről nektek. A toplista mai 6. helyezettje. Ez a 6. helyezet nem más, mint a Krisztus utolsó megkísértése című filmben az a jelenet, amikor Krisztus találkozik Pállal. Ugyebár a Krisztus utolsó megkísértése az a film, ami nem kifejezetten az evangéliumok alapján készült. Be is tiltotta az egyház. Ez talán már onnan is kiderül, hogy Krisztus találkozik Pállal. Ugye Krisztus nem találkozott Pállal, soha nem találkozott Pállal. Ennek ellenére Pál volt az, aki elmagyarázta a világnak, hogy Krisztus mit akart meg, hogyan. Na ezt most hagyjuk. Tehát ugye, talán egy kicsit nevetséges, csak ennyit röpke pillanatig hagyd tegyek hozzá ehhez, hogy egy kicsit vicces, hogy pont az ember magyarázta el nekünk azt, hogy Jézus mit akart meg, hogy váltott meg, aki a soha életében nem találkozott, hanem valamit ott leesett a lóról, hogy jaj, vak vagyok, aztán bement Damaszkuszba, aztán hajrá kereszténység. Tehát, hogy így, na, mindegy. Gyanús. Ebben most nem menjünk nagyon bele. Minden esetre egy biztos, hogy a Krisztus utolsó megkísértésében, ami Nikos Kazantzakisnak a regényéből készült, ugye a Zorba a görögöt is neki köszönhetjük, az is egy kiváló regény, és egy kiváló film, bár még nem foglalkoztunk fel ebben a műsorban, de hát ami késik, az nem múlik. Ebben a bizonyos feldolgozásban Krisztus lejön a keresztről. Legalábbis egy álom jelenet erejéig. Nem akarjuk lelőni a poént nektek, tehát nem akarjuk tönkretenni az élményt, ezért, hogyha nem láttátok még a filmet, akkor most itt az ideje, hogy kimenjetek WC-re, vagy esetleg körülnézzetek a konyhába, hát ha találtok valami ropogtatni valót, vagy ilyesmi. Egy szó mint száz. Nem lehet tudni igazából, hogy mi az álom. az ő halála az álom, vagy az ő élete az álom. Mindenesetre a Krisztust utoljára megkísértik, ugye ez már a címből is sejthető, és hogy ki kísérti meg, ezt is hagyjuk most. A lényeg az az, hogy lejön a keresztről, és a legnagyobb kísértés, ami egy embert érinthet, az az, hogy megistenül. De mi a legnagyobb kísértés, ami egy Istent érhet? Az az, hogy emberré válik. Egy Isten semmi más nem akar, és ez már az Iliászban is elhangzik, sőt az Iliász tulajdonképpen ez az Iliásznak a megfejtése, hogy az Istenek semmi más nem akarnak, mint emberré válni, hiszen az emberi élet azáltal, hogy mulandó súlya lesz minden percnek, minden szónak, minden tettnek. Míg az Istenek azok úgy élnek, hogy így igazából az egész életük egy rettenetes, egy halálos unalomban telik. Igazából semmi nem tudja feldobni őket, hiszen nincsen semmi vesztenivalójuk. És hát mi más lehet egy halálra ítélt Istennek az álma, vagy a legnagyobb vágya, vagy a legnagyobb kísértés, amellyel szembesülhet, mint az, hogy emberré válik és éljen. Mint egy életre ítélt ember, emberi, teljes emberi életet leélni. És Jézus elkezdi ezt az emberi életet élni, és halálosan boldog benne, mint hogy ez volt az egyetlen dolog, ami az egész életében a legnagyobb vágya volt, hogy őt hagyják békén. Az egész Krisztus utolsó megkísértése arról szól, hogy ő, hogy jön Isten, és akarja tőle ezt a megváltást, ő meg nem akarja, és lázad, és irdatlan fájdalmai vannak, amíg rá nem lép az útra. És amikor rálép az útra, akkor persze elhagyják a fájdalmak, de akkor megjön a halál. Tehát akkor föl kell menni a keresztre, és ő köszöni, ezt nem kéri. Melyikünk kérné? Tehát ez a Krisztus utolsó megkísértése egy mélyen keresztényi szellemű film. Ha Jézusnak az emberi attribútumát vizsgáljuk, vajon hát még a Bibliában is benne van, hogy mennyire félt, hogy sírt a Gecsemáni kertben. Szóval éli ezt az emberi életet ebben a bizonyos álomban, vagy minek is nevezzük, és ebben az emberi életben ő találkozik Pállal, aki a feltámadott Krisztusról beszél a népnek. És Jézus pedig úgy gondolja, hogy ez egy hazugság. Pál pedig Jézusról gondolja azt, hogy ő egy hazugság. Akkor most ki hazudik, és ki mond igazat? Ki ismeri jobban Jézust? Pál, vagy maga Jézus? Hazudtam, loptam, csaltam, részegeskedtem, paráználkodtam, embereket zaklattam, kínoztam, embert öltem, még embert is öltem. Gyilkoltam azokat, akik Mózes törvényeit megszegték, és kedvem leltem benne, örömest csináltam, élveztem, amikor hozzájuk vágtam a követ. Mert azt hittem, hogy ezzel azt teszem, ami tetszik az Istennek, de csak hittem, hogy az ő akaratát teljesítem. Jeruzsálem főpapja Damaszkuszba küldött, hogy büntessen meg az ottani törvényszegőket is. De mielőtt a városba értem volna, az országúton, fényes nappal egyszer csak egy hatalmas fehér izzó fénysugár vakon sújtott le a lovamról. Igen, és tüstént hangot hallottam. Saul, mondd, miért üldözöl engem? Miért vagy az ellenségem? Ki vagy te? Kérdeztem. És a hang azt mondta, Jézus. És akkor megértettem, hogy mit cselekszem. Mint egy tehetetlen gyereket úgy vezettek be a városba, amit ráncba kellett volna szednem. Ott Isten oda küldte hozzám a bölcs Ananiást. Ő azt mondta, nyisd ki a szemed. Erre tüstént elmúlt a vakság. Ananiás megkeresztelt, és így lett belőlem Pál. És most elhozom a jó hírt. Hozzátok is! A jó hír a názáreti Jézus, akinek apja nem ember volt, hanem az élő Isten! Az édesanyja szűz volt. Gábriel arkangyal lejött a mennyből, az Isten magját Mária méhébe helyezte, és így született meg az Isten fia, aki a mi bűneinkért járó büntetést magára vette. Miattunk szenvedett. Kegyetlenül megkínozták, és keresztre feszítették. De három nappal azután föltámadt a halottaiból, és felment fel a mennyekbe. A haláltőre kicsorbult. Amen. Tisztában vagytok vele, hogy ez mit jelent? Hogy ő legyőzte a halált? Véráldozatával lemosta a mi bűneinket. És ezáltal Isten országa megnyílt mindannyiunk számára, a legutolsó bűnös előtt is. Te láttad ezt a názáreti Jézust azután, hogy feltámadt a halottaiból? Láttad szemtől szembe? Nem, de láttam a fényt, ami elvakított, és hallottam a hangját. Hazudsz. A tanítványai látták. Megjelent nekik az zárt ajtón keresztül. Testi valójában. Hazudsz. Hazudik nektek. Várjál csak! Várjál, beszélni akarok veled! Nem haltam meg a kereszten, nem támadtam fel a halálból. Közönséges ember vagyok, mint a többi. Hagyjad. Miért mondod ezeket a hazugságokat? Miről beszélsz, jó ember? Én vagyok Mária és József gyermeke. Én vagyok az, aki prédikált Galileában. A követőimmel bevonultunk Jeruzsálembe. Pilátus halálra ítélt, de Isten megszabadított. Ez nem igaz. Honnan tudod te, hogy nem igaz? Ne akard nekem elmondani, hogy mi történt Jézussal, mert én vagyok az. Élek, mint közönséges ember. Dolgozom, eszem, gyerekeim vannak, és élvezem az életet, nem úgy, mint azelőtt. Szeretek élni, érted, hogy miről beszélek? Úgyhogy megkérlek, ne terjesz rólam hazugságokat. Különben elmondom mindenkinek az igazságot. Várjál, légy szíves! Én nem értelek téged. Nézd körül. Nézd meg ezeket az embereket. Nézd meg az arcukat. Nem látod, mennyire szenvednek? Nem látod, mennyire boldogtalanok? Az egyetlen reménységük a halálból feltámadt Jézus. Engem nem érdekel, hogy te Jézus vagy-e. A feltámadt Jézus meg fogja váltani a világot, csak ez számít. Ez hazugság. Hazugsággal nem lehet megváltani a világot. Igazságot csináltam abból, amit az emberek igényeltek és amit hittek. Ha keresztre kell, hogy feszítselek a megváltáshoz, keresztre feszítelek. Ha fel kell támadod, feltámasztalak. Akár tetszik, akár nem. Nem hagyom, elmondom mindenkinek az igazat. Tessék, rajta, akár most rögtön. Ki fog neked hinni? Te kezdted el, de megállítani te sem tudod. Akik nekem hisznek, megfognak és megölnek. Nem, ezt nem teszik meg. Honnan tudod? Nem tudod, hogy az emberek mennyire igénylik Istent? Mennyire boldoggá tudja tenni őket? Bármit megtesznek érte boldogan, akár meg is halnak, vértanúként. És mindezt Krisztusért teszik. Jézus Krisztusért. A názáreti Jézusért, Isten fiáért, a messiásért. Nem te érted, nem a te kedvedért. Örülök, hogy megismertelek, mert most már nem kell törődnöm veled. Az én Jézusom sokkal fontosabb és sokkal hatalmasabb. Köszönöm. Jó, hogy találkoztunk. A megváltás az nem a vér által történik, hanem a hit által. Ez a lényege ennek a beszélgetésnek. Az a lényege, hogy igazából, ha ez az egész történet Jézusról szól, ez egy hazugság, amit az apostolok találtak ki, akkor ők váltották meg a világot, mert nem a Krisztus által, hanem a te belévetett hited által működik a dolog. Tehát a hited által, minden a hit által működik, ez a lényeg a történetnek. És aztán maga a film lesz az, ami rácáfol erre, amikor a film végén felgyújtják Jeruzsálemet, és úgy tűnik, hogy mégsem. Tehát, ez igazából nincs elvarva ez a kérdés, mint ahogy nincs válasz erre a kérdésre. Sokáig gondolkoztam rajta, hogy ez miért volt veszélyes az egyháznak ez a film, tehát hogy miért akarták ezt így tényleg betiltani meg, hogy ne lehessen ezt moziba bemutatni, ne láthassák az emberek. Sokat gondolkoztam, hogy miért. Én is, amikor megnéztem ezt a filmet, akkor azt mondtam, hogy ez egy hívő embernek a filmje, tehát hogy itt igazából semmi olyan nincsen ebbe a filmbe. Egy gondolatkísérlet van, amit végigvezet, ez simán bele kellene, hogy férjen, és mégsem. Az egyházba ez nem fér bele, ugyanis tehát az egyháznak nagyon fontos az, hogy az a fajta hagyomány, amit ők nagyon-nagyon tisztelnek, az egy megmozdíthatatlan dolog kell, hogy legyen. Tehát néha vannak zsinatok, amikben ők hoznak mindenféle újabb és újabb szabályokat, vagy átgondolnak egy éppen aktuális problémát, de az egyház az nem a napjainkban, tehát nem a mindennapi ember szintjén gondolkozik. És ez a film ilyen szempontból azzal, hogy elgondolkodtad, azzal, hogy végig gondolod azt, hogy tényleg most akkor Jézusnak az emberi oldala, vagy isteni oldala, vagy egyáltalán ezzel hogy mondjam, nem az állandóságot támogatja. Igen, úgy tűnik, mintha a film nagyon messzire vezetne az evangéliumtól, de aztán a film végén egy csapásra visszavezet oda. Tehát ugye egy mélyen keresztényi szellemű film csak végez egy gondolatkísérletet. Tehát, hogy tényleg elvisz tőle messzire, hogy rálás, és utána visszavezet hozzá. Tehát nincsen szó arról, a filmben szeretkezik Mária Magdolna és Jézus. Igen, és nem. Tehát valójában nem, csak úgy tűnik. Tehát ugye minden csak úgy látszik. Tehát valójában nem, valójában a Krisztus valóban megváltó ebben a filmben. Nem arról van szó, hogy hogy itt csúfot űznek a Jézus Krisztussal, vagy hogy meghazudtolják az evangéliumot, hanem belenézünk Jézus fejébe, mi történhetett ott. Az egyház sem tudja, mi történt ott. Az egyház sem tudja, hogy mit élt át a kereszten. Ez a művészetnek a feladata. Na hát azt hiszem, hogy ez a művészetnek a feladata. Hogyha megkérdeznék tőlem, hogy melyik a legjobb film, amit valaha láttam, akkor nagyon nagy zavarban lennék. Hogyha nagyon megvernének, akkor hebegnék, habognék. Hogyha úgy kényszerítenének, hogy a fejemhez tartanának egy fegyvert, és utána még jól háromszor pofán vágnának, akkor pedig nagy nehezen a véremben fuldokolva, bugyborékolva mondanám, hogy a Krisztus utolsó megkísértése, igen, ez a legjobb film, amit valaha láttam. Miért imádjuk a Krisztus utolsó megkísértését? Többek között a zenéje miatt, amit a Peter Gabriel szerzett, amit most egyébként hallhattok így mi alattunk úszni. Azok miatt, a képek miatt, amikre csak a Scorsese képes, a Scorsese meg a Peter Gabriel együttesen valami olyan hangulatot hozott létre. Én ilyen filmet még egyet nem láttam, ahol a spirituális erő így ömlik rád a képernyőről, de tényleg olyan, minthogyha a, nem tudom, én így képzelem el az atomsugárzást, tehát hogy így szinte látható hullámokban zuhan, zúdul rád a Szentlélek. Komolyan, tehát hogy olyan ereje van, hogy azt nem lehet elmondani, olyan húzása van, hogy egyszerűen az ember így, tehát hogy így tehát én olyan közel magamhoz még soha nem éreztem a Jézus Krisztust, mint a Krisztus utolsó megkísértése című film közben. És tehát ezt máshogy nem tudom megfogalmazni, minden kockájáról árad a spirituális erő. És ha már spiritualitás, akkor tényleg jegyezzük meg azokat a jeleneteket is, amikor ugye a sivatagba kimegy, és meghúzza azt a tökéletes kört maga köré, és jönnek a kísértők egymás után. Igen, ez tényleg az a jelenet. És az azért tökéletes az a jelenet, mert az mutatja meg az a jelenet, hogy igazából ami megtestesül, az nem lehet az Isten. Soha, mert az Isten a mindenség. Hogyha abból te kizársz bármit, az nem lehet az Isten, az biztos, hogy a kísértő, az biztos, hogy valamiféle sátán. Tehát, hogy főleg ha azt állítja magáról, hogy Isten. Tehát egy valamit tanuljatok meg erről az életről, ez Nikos Kazantzakis, Martin Scorsese és Peter Gabriel tanítása a Krisztus utolsó megkísértésében, hogy ami azt mondja magáról, hogy Isten vagyok, az biztos, hogy a sátán. Mert Isten az nem mondja, Isten az van. Ez a lényeg a történetnek. Jaj, de sok SMS-t kaptunk. És mindegyik arra vonatkozik, hogy mi a legjobb jelenet. Itt van például. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök záró jelenete, párbeszéd, sebesülten a szobában. Ezt nevezette fedezésnek? Nálad meg ez a futás, a többi majd kirohanás, sortűz, írja nekünk Milán. Hidrobbantás a jó, a rossz és a csúfból. Igen és nem. Nem a hidrobbantás, igen, a jó, a rossz és a csúfból, de hogy mi, azt majd meglátjátok. Tiszta románc, két jelenet. Sőt, máshol is írják, tiszta románc, Dennis Hopper és Christopher Walken dialógusa. Igen, volt szó, hát legutóbb. Igen, ezzel nehéz vitatkozni. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Mi más lehetne az ötödik, mint az ötödik pecsét? Ugye? Fábri Zoltánnak a filmje. Hát a legnagyobb magyar film valaha. Ezt viszonylag kockázatmentesen ki lehet jelenteni, igen. Az igazság, hogy sokat tanakodtam, hogy melyik legyen a legfontosabb jelenet. A legfontosabb jelenet, sok fontos jelenete van ennek a filmnek. Igazából két nagy ellenfél párbajáról szól ez a film. Az egyik az egyiket Őze Lajos játsza, a másikat meg Latinovit Zoltán. Az egyik az órásmester, a másik az meg a civil ruhás náci. Igazából a kisember, aki nagyjá válik, és a magát nagynak képzelő ember, aki annyira apró, annyira töpörödött, hogy egy szerencsétlen órás átcseszi a fejét. Ennek a jelenetnek a nagysága előtt próbálunk mi ezzel az ötödik helyel tisztelegni. Meg kell vallanom, hogy kollégámmal véleménykülönbségen voltunk. Ő arra gondolt, ne engedjük önöket szabadon, hanem végezzük ki a pincében. Sikerült megváltoztatom elhatározását arra hivatkozva, hogy az önök állítása szerint önök valamely félreértés következtében kerültek ide. Azt indítványoztam, hogy adjunk lehetőséget önöknek arra, hogy bebizonyíthassák állampolgári hűségüket. Ebből a célból felhoztuk ide ezt a homunkuluszt, akinek, mint láthatjuk, legjobb esetben is csak néhány órája van hátra. Ez a szánalmas lény vasöntő volt, aki nemrégiben felrobbantotta egyik fegyverraktárunkat, és amint mondotta, utolsó gazembereknek tart bennünket, a szabadság eltipróinak, Nero és Caligula utódainak, hazaárulóknak, stb. Stb. Nem sikerült meggyőzni tévedéséről. Nos, én azt indítványoztam, hogy ne siessük el az önök kivégzését abban a pincében, hanem adjunk lehetőséget önöknek arra, hogy kifejezzék megvetésüket ez iránt a társadalomra közveszélyes egyén iránt, aztán békésen térjenek haza otthonaikba. A kivitel úgy képzelendő el, hogy sorban távozás előtt ide járulnak ehhez a szuszogó förtelemhez, és két pofont mérnek az arcára. Sajnos elkerülhetetlen, hogy be ne mocskolják a kezüket, de otthon könnyen meleg vízzel eltávolíthatják, nyoma sem marad a bőrükön. A sorrendet önök döntik el, az kezdi, aki akar. Igazából itt a Latinovits Zoltán a sátán szerepében tündököl, a Jézus Krisztus szerepében Cserhalmi György, és az ember szerepében, de a nagybetűs ember szerepében pedig. Hát így igazából négyen is vannak, és mind a négyen a helyes utat választják, de az az ember, aki a jövőnek átörökíti a múltat, vagy hogy is fogalmazzunk, tehát aki a megőrző ember, az a Zőze Lajos, az órásmester szerepében. Úgy gondolom, ez egy nagybetűs moráról szól. Ez ebben a jelenetben csúcsosodik ki, az, amiről a film végig próbál szólni, hogy végig-végig arról beszélnek, és ez a lényeg, hogy fecsegnek arról, hogy ugye föltesz az órásmester egy morális kérdést a filmnek, hát majd, hogy nem az elején, hogy ugye Gyugyó vagy Tatatiki lennének-e, ugye aki nyilván, aki látta a filmet, az tudja, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy vagy egy ilyen egyszerű, szerencsétlen, de mégis lelkiismertek tiszta lényként születnének-e újra, vagy pedig egy elnyomó gyilkosként. Bonyolultabb a kérdés, a mindkettőnek tiszta a lelkiismerete. Igen, akinek viszont, igen, ezzel akartam befejezni, akinek viszont tiszta a lelkiismerete, és valahol azt érzem. Kölcsönösen tiszta a lelkiismeretük, csak az egyiknek véres a keze, a másiknak, tehát hogy van-e a te lelkiismereteden kívül egy isten, amelyik számon tartja a te bűneidet, vagy tehát, hogy a bűn, létezik-e bűn a bűntudaton kívül? Ez a fontos kérdése szerintem ennek igazából. Hát, és a válasz tulajdonképpen az rá, hogy ő nem választ a kettő közül, hanem azt mondja, hogy van egy harmadik út, mégpedig az, hogy én se nem Gyugyó nem vagyok, se nem Tatatiki, hanem én a harmadik vagyok, az, aki zsidókat bújtat a pincében. És így ezáltal én felpofozom ezt az embert, aki jelen esetben ugye az Isten vagy Krisztusnak a szimbóluma, azért, mert én hazamegyek, és ott van hát az nem, életet. Mert nekem dolgom van, tehát nekem több a dolgom ebben a helyzetben, mint a saját életemet igen, menteni. Meg hogy egy egyszerű, úgymond egy ilyen morális, nem is tudom, játéknak a részesévé válja. És hát groteszkódon ő volt az, aki felvetette egyáltalán ezt a dilemmát. Fú, egy nagyon durva. Tehát, hogy önmagában a Sánta Ferenc, plusz Fábri Zoltán, plusz Márkus László, plusz Őze Lajos, plusz Latinovits Zoltán, de überáll lesz élmény. Talán, ha nem a legnagyobb katarzis valaha. Jó, és hát Márkus, amikor látja saját magát sátánként a tükörbe, ja, és utána Istenem. Onnantól ő meg van győződve, hogy ő a gonosz, ő rossz, ő megcsalja a feleségét, ugye van az a gyönyörű montázs, amikor igen. Mindenféle ilyen, kicsit ilyen dadaista képek repkednek mesztelen nőkről, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon ilyen hedonista. Hieronymus Bosch. Igen. Hát nem csak az Imbrüsben, hanem ebben a filmben is. Visszaköszön elég erősen. És nagyon-nagyon remek az, hogy a végén még ő is azt mondja, hogy nem vagyok képes felképelni ezt az embert. Igen. Ebben a filmben mindenkiből több lesz, aki kevesebbet hitt magáról, és mindenkiből sokkal kevesebb, aki sokat gondolt magáról. Tehát ez a film, ez igazán visszavezet mindenkit oda, ahol a gyökerei, vagy a magva, a belső lényege. És nekem még van egy nagyon nagy kérdésem, egyrészt az is érdekelne, hogy te mit gondolsz erről, Robi, illetve az is nagyon érdekelne, hogy hallgatók, ti mit gondoltok erről. 0629986986. Így van, hogy a legvégén, amikor ugye kiengedik, mert azt hiszem, ezt lehet spoilerezni nyugodtan, tehát amikor kiengedik ugye az órásmestert, és elkezdik bombázni a várost, akkor nektek is megfordult a fejetekben, hogy mi van, hogyha hazaér? Ja, Istenem, ne. Ne is mondd, nem szeretnék erre gondolni. Egy szó mint száz, ezzel a bizonyos ötödik helyjel szeretnénk tisztelegni ezelőtt a hatalmas műalkotás előtt, és ezelőtt az egészen kiváló kivételes katarzissal átélhető jelenet előtt, amely az ötödik pecsétben szerepel. Nagyon sok ajánlás érkezett a számunkra, hogy mi legyen a negyedik helyezettünk. Sokan azt mondták nekünk, hogy a negyedik helyezett az legyen Quentin Tarantino, és ajánlották, hogy például a Jackie Brownból az a jelenet, ahol De Niro a parkolóban lelövi a csajt, legyen például. De írták azt is, hogy a Pulp Fictionből bármelyik jelenet konkrétan, úgyhogy van itt egy pár rajongó, de talán még nekik is tudunk szerezni némi meglepetést. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett valóban Quentin Tarantino film, azaz a Kill Bill. Konkrétan a Kill Bill második részéből, már ha egyáltalán van ilyen, hogy a Kill Billnek második része. Erről érdemes lesz egy kicsit beszélgetnünk, hogy van-e második, vagy nincs. Tulajdonképpen a Tarantinónak régi álma volt a Kill Bill, aztán leforgatta kompromisszumok nélkül, és kiderült, hogy ez két filmnyi lett. Mert hogy hát ha valaki nem köt kompromisszumot, akkor ez a film megnyúlik nagyon. És akkor arra gondolt, hogy jó, hát akkor ketté vágom. Szerintem nem ő gondolt erre, ő megkínoszta volna az embereket ezzel a röpken 4 órával körülbelül. Na nem gondolom, a stúdió mondta azt, hogy... Persze, igen. Weinstein fivérek mondták, hogy kedves Quentin, hát ezt te sem gondolhatod komolyan. Hát akkor majd ki, és akkor kétszer annyi pénz is lesz, érted, Quentin? Tehát akkor majd úgy csináljuk, hogy már fél évre később meg még egyszer Kill Bill, és akkor Kill Bill 2, és akkor még egyszer annyi pénz, az milyen jó, és akkor mondta Quentin, hát jó, oké. Na nem baj. Egy szó mint száz, a Kill Bill második részének a záró jelenetéről beszélünk, amikor a mennyasszony megérkezik Billhez, és azt se tudja, hogy van gyereke. Hát, hogy mondjam, egy nő, akit először teherbe lőttek, utána meg kómába lőttek, ugye? Nehezen képzeli el, hogy azután, hogy kómába lőtték, az a terhesség az még mindig, az még egy működőképes aktuális terhesség, vagy aktuális. És aztán megérkezik Billhez, kezében egy pisztollyal. És abban a pillanatban, amikor ráfogja Billre a fegyvert, ő rá is ráfogja valaki a fegyvert, de kicsoda? Kicsoda fog rá milyen fegyvert? Erről nem is volt szó, hogy Bill nem lesz egyedül. Bum, bum, áll! Eltalált minket a mami, eltalált! Meghalok? Meghalok. Essel, kicsim, a mami lelőtt minket. De villámkezű kölyök nem tudta, hogy a kis Bibi csak játssza a halottat. Mivel valójában őt nem fogták a golyók. Engem nem fognak a golyók, mami. Hé, vissza a földre, te halottat játszol. Amikor az önelégülten vigyorgó gyilkos közelebb lépett ahhoz, amit golyó járt a hullának hitt, a kis Bibi fegyvert rántott. Bum, bum! Meghaltál, mami. Ess össze. Bibi. Oh. Bibi. Tudhattam volna. Te vagy a legjobb. Ó, oh, mami, ne hajj meg! Csak játszottam. És az a legzseniálisabb ebbe a Kill Bill 2-be, hogy végig egy B-kategóriás filmet nézünk, vagy hát nyilván Tarantino a saját kedvenc B-kategóriás filmjeiből idézget folyamatosan, és jelenetekre, például ez a jelenet is egy nagyon jó példa erre, hogy átlényegül a film, és már is nem egy B-kategóriás filmet nézel. A plusz kategóriás film, ilyen hirtelen, egész hirtelen. Tehát, miért? Mert ilyen katarzis, ilyen jól megírt jelenet nincs egy B-kategóriás filmben sehol, de A-kategóriás filmekben sincs, teszem hozzá. Tehát, hogy ez a... hogy megérkezik a... Tehát legyilkolja a 6 legveszélyesebb bérgyilkost egymás után, hogy eljusson Billhez. És amikor eljut Billhez, és végül megérkezik, és ráfogja a fegyvert, abban a pillanatban kiderül, hogy ez most nem éles. Ez most játék. Egy játéktérben vannak, ott a kislányuk, papi, mami, tehát nem Bill az ellenségem, aki engem meglőtt, hanem papi, mami és a kislány Bibi, akinek ott tanulja a nevét. Tehát ott a Bill ott mondja neki, hogy Bibi, a lányod, így hívják, segítek, tudjatok jól játszani. És hogy abban a pillanatban játéktérben van, és abban a pillanatban, hoppá, hát nem ölhetem meg az apját, hiszen itt van a... Családban vagyok. Hát, igen, családban vagyok. És hogy a Tarantinónak ez volt a nagy találmánya a Kill Billhez, és azt lehet mondani, hogy itt a Kill Billnél tudott valami újat előrántani. Már a legelső jelenetben, tulajdonképpen a legelső jelenet ilyen, a legelső gyilkosság, meg a legutolsó, amikor a Fekete Mambával végez, azt hiszem, hogy ő a Fekete Mamba? Nem is tudom, valahogy így. Na mindegy, az a lényeg, hogy a legelején van az a fekete csaj. Azt nyírja ki, annak is ott a kislánya, meg a végén, amikor Billt és a saját lányával újra játsza ezt a sztorit. És végül is ez volt a... Tehát itt azért tudott egy újat előhúzni a Tarantino, amiben egyébként nem erős, talán ebben a leggyengébb, a megújulásban. A, egyre kevésbé Tarantinónak, és egyre inkább valami fontosabbnak, Tarantinónál fontosabbá válni, ami egy jó rendezőtől azért elvárható lenne. Talán majd egyszer Tarantino is rálép erre az útra, még azért nem annyira öreg. Szóval, hogy vissza tudta vezetni ezt a gangsterfilmet a családba, hiszen ezeknek az embereknek két életük van, és nincs olyan gangster, és ez fontos. Nincs olyan gangster, aki csak gangster, mert úgy nem lehet élni. Tehát szeretet nélkül, egy belső közeg nélkül, egy védett állapot nélkül nem lehet élni. Nincs ilyen ember, mert az ilyen ember, tehát tulajdonképpen a Jó, a Rossz és a Csúfa az utolsó olyan film, amelyik hitelesen közvetíti azt, hogy vannak emberek, akik folyamatosan a tűzvonalban vannak, nincsenek ilyen ember. Sőt, még ott is ott van a Csúfnak a pap, a testvére a pap, akihez jó egy tányér levesre hazamenni, és persze nyilván nem ilyen a kapcsolatuk, de még őnek is kell hazudni egy intimitást. Az élet intimitás nélkül nem működik. Miért szeretjük a Kill Bill-t? Én személy szerint azért szeretem nagyon a Kill Bill-t, mert miután megnéztem az első részt, annyira rüheltem, hogy azt nem tudom elmondani, annyira utáltam, hogy ez a buta jakuza bóckodás, a szamuráj kapálózás azzal a hülye karddal és a 400 férfinak a kinyírása, tehát hogy így nem tudtam komolyan venni az egészet, és aztán jött ez a második rész, miközben sejteni vélem, hogy nem második részről van szó, hanem ugye a Kill Bill folytatásáról, és ez jóvá írta nekem az egészet, mert semmi sem teljes, ha csak az egyik oldalát látod. A Kill Bill 1 az egy szamuráj film, a Kill Bill 2 pedig egy kung fu film. Pusztán, mint egy szamuráj film, ugyebár két példabeszéden keresztül nagyon jól mutatja meg ezt Tarantino. Az első részben ugye a Lucy Liu által játszott jakuza nőstény, aki félig amerikai, félig kínai, de Japánabb a Japánnál természetesen, mint minden komplexusos ember. Amikor csak elhangzik egyetlen egyszer valamelyik hűbéresének a szájából, hogy kínai szuka, vagy fél amerikai, fél kínai szuka, ő fogja egy szamuráj kardot és levágja a fejét. Tehát ugye ő ezt nem bocsájtja meg. Aztán a második részben ott van a kínai nagymester, a menyasszonynak a mestere, aki egyszer megkérdezi a menyasszonytól, úgy bánik vele gyakorlatilag, mint a kutyával, megkérdezi a menyasszonytól, hogy mihez értesz te egyáltalán, miben vagy te jó, tudsz főzni, vagy valami, igazán megalázza, mondhatni, hogy beletörli a lábát, amire azt válaszolja, hogy jól bánok az ősi szamuráj karddal, amire a mester csak annyit válaszol, ami hát így kb. Megmutatja, hogy Kína és Japán viszonyát Tarantino szemében. Ha egy japánnak azt mondod, hogy kínai, akkor ő öl, egy kínainak azt mondod, hogy japán, akkor ő kacag. Tehát az egyik oldalon nagyon súlyos komplexusok, a másik oldalon meg nagyon-nagyon súlyos fölény. És mindeközben pedig megvan adva a tisztelet Japánnak is, ugyebár a Hattori Hanzo kardnak, meg mindezeknek, de azért talán nem véletlen, hogy ez a sorrend, tehát hogy Japánból megyünk Kínába, hogy a menyasszonynak az útját leírjuk, és nem pedig fordítva. Többek között ezért szeretjük nagyon a Kill Bill-t. Nagyon sok SMS-t kapunk, amit nagyon szeretnénk megköszönni, sőt meghálálni azzal, hogy legalábbis azzal, hogy felolvassuk. Robi a hit cselekedet nélkül halott, írja nekünk a kedves SMS író, hogy ez mennyire igaz, arról az ötödik pecsét tanúskodik nekünk. Aztán kaptunk még nagyon sok SMS-t, itt írja például a kedves hallgató Vito, látja, mit csinál a fia, megmenti, és ott az a rövid jelenet, tényleg megható pillanat, Marlon Brando hálás, elismerő és szerető mosoly a fiára, nagyon szép. Ez egyértelmű. Tehát egyértelmű, hogy ott magánál van az öreg, nagyon finom eszközökkel mutatja meg Francis Ford Coppola, hogy mennyire. Kedves jó Robi, Isten éltessen továbbra is, minden szépet és jót kívánok, sok-sok erőt és következetes kitartást a jövőben is. Jaj, nagyon köszönöm, kedves, köszönöm szépen igazán. Sziasztok! Én sem értettem, mi baj az egyháznak, mármint a Krisztus utolsó megkísértésével, értelmezzük az SMS-t, ugyanis nekem sokkal hitelesebb a lemondás, ha pontosan tudta, miről. Arra már nem emlékszem, miért Júdást szerettem benne a legjobban. Talán azért, mert Harvey Keitel játsza. Vagy talán azért, mert Krisztusabb a Krisztusnál, ugyanis a kisebb feladat vállalni a kereszthalált, a nagyobb, a legjobb barátunkat, akiről tudjuk, hogy a megváltó, elárulni és fölküldeni a keresztet. De van egy gyönyörű, tehát talán azt a jelenetet is választhattuk volna cson nélkül, amikor ezt elmondja. Tehát Jézus ezt a szemébe mondja Júdásnak, lényegesen átértékeli, és sokkal több dimenziósabb karakter csinál Júdásból, mint amit általában mondjuk egy átlagos keresztény belelát Júdásba. És aztán meg milyen szépen tanúskodik a Júdás evangélium, amit nem olyan régen találtak meg. Pontosan erről, tehát a Nikos Kazantzakis megírta a Júdás evangéliumát azelőtt, hogy megtalálták volna. Még ha nem hiteles a Júdás evangéliuma, hát akkor is zseniális, tehát akkor is ihletett, erre nincs más szó. Keresztapa 3 írja az SMS író, Andy Garcia, Al Pacino hatalomátadás Vincenzónak. Köszönjük, Tibor. Hát a Keresztapa 3-at sokan alábecsülik, de egyszer talán ebben a műsorban is megemlékezünk majd erről a filmről, amely hát talán éppen az Andy Garcia miatt nem az a. Tehát az Andy Garcia az a, hogyha ezt a sort így veszük alapul, hogy Marlon Brando, Al Pacino, Andy Garcia, akkor talán nem sejtjük, hogy ki az, aki kilóg ebből a sorból. Nekem emlékezetesebb, inkább vicces kategóriában, amikor az Annie Hallban állnak a mozipénztárnál, meg félelem és reszketés lesz meg azban az első 20 perc úgy, ahogy van. Bárcsak tudnánk vitatkozni, de nem áll módunkban. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Hogyha ismeritek ezt a zenét, akkor nem lehet bennetek kétség, hogy mire kondicionálunk mi most titeket, itt tudat alatt. Próbálunk egy érzést előhozni bennetek, egy benyomást előhozni bennetek. Hogyha nem vagytok az eszméleteteknél, az a legjobb. Akkor tudunk titeket kondicionálni a legjobban. Akkor tudjátok valahogy tudat alatt átélni azt, amit várunk tőletek, akarunk tőletek valamit, hogy tudjatok valamit, hogy jöjjetek rá valamire, amit most nem tudtok. Egy valamit jó, hogyha tudtok, hogy akár szikla, akár homokszem, a vízben ugyanúgy elsüllyed. Kétségetek nem lehet-e felől. Egy valami biztos. Nem az a fontos, hogy Li Wujin miért zárta be Odessut. Az a fontos, hogy miért engedte ki. Ez az Oldboy című film nagy kérdése, nagy dilemmája, és mi egy nagyon nehéz feladatra vállalkoztunk most, mégpedig arra, hogy úgy fogunk beszélni erről az Oldboy című filmről, és úgy fogunk beszélni az Oldboy című film legutolsó jelenetéről, hogy nem fogjuk lelőni nektek a poént. Ez egy, szinte lehetetlen. Szinte lehetetlen, de mi mégis megkíséreljük. Egyetlen filmnek nincsen ekkora, ennyire brutális ütése, ekkora pofont nem fogtok kapni egyetlen filmtől se a végén. Az egész film egy brutális dráma, ilyen kegyetlenül kemény akciófilm, és mindeközben egy ilyen kegyetlenül kemény dráma, mindent egyesítő katarzis, és mindent elsöprő átélés, amit így el tudtok képzelni ebben a bizonyos utolsó jelenetben, amelyet felidézünk a számotokra a harmadik helyen. Kitörölni az emlékezetemet nem volt tisztességes húzás. Győztem. Hajd meg, ahogy ígérted. Azt hiszed, a hipnózis miatt felejtetted el? Biztos vagy benne? Tudod valójában, miért nem emlékszel? Elmondom. Csak úgy elfelejtetted. Ez így túl egyszerűen hangzik. Pedig így van, egyszerűen elfelejtetted. Miért? Mert nem volt hozzá közöd. A pletykád nyomán terjedt el, hogy Szuá teherbe is esett. A húgomat összetörte a pletyka, végül még el is hitte. Megszűnt a vérzése. A hasa pedig nőni kezdett. Furcsa, nem? Egyszerre válni anyává és nagynénivé. Érted már? A húgomat a nyelved ejtette teherbe. Nem Li Wujin farka, Odessu nyelve. Hallottál a poszthipnotikus sugalmazásról? A hipnózisban sugaltakat az illető ébren végrehajtja. Még mindig nem érted? Befogadsz egy idegent. Ki vagy te? Nézd, ki vagy te, barom! Mindkettőtöket hipnotizáltunk. Külön szerencsénk volt. Másokhoz képest mindketten különösen fogékonyak vagytok a hipnózisra. Hát nem isteni. Egy szótól teherbe esni. Egy szótól szerelmes lenni. De bármilyen fogékonyak voltatok is a hipnózisra. És jó asszony, bármilyen kiváló hipnotizőr. Nem könnyű két embert egymásba bolondítani. Odessu! Itt van előttem! Egy nagy doboz! Ugyanolyan lila doboz! Azt mondta, nyissam ki! Ne! Ne! Mido ne! Ne nyisd ki, bármi történjék is! Ne nyisd ki! Ha kinyitod, valami rettenetes fog történni! Mi van benne? Te tudod, ugye? Mido! Nyuszikám, várj még egy kicsikét! Oda megyek! Oda megyek! Mindjárt ott leszek nálad! Ott leszek, mindjárt nálad! Nem jöhetnék most rögtön! Félek! Nyuszikám, várj még egy kicsikét, jó? Jó. Jól van, jól van. Jó kislány vagy. Nem sokára újra felhívlak, jó? Könyörgök. Ne mondd el Midónak. Ártatlan. Ő nem tett semmi rosszat. Az egész az én hibám. Szörnyű bűnt követtem el. Aggoddal szemben. És ugyanúgy vétkeztem ellened is. Kérlek, Midó, te mást kérlek szépen. Ha Midó valahogy mégis megtudja az igazságot, te mostok állat! Én szétszaggatlak apró darabokra! És a holttestedet nem fogják majd megtalálni sehol, tudod miért? Tudod? Mert lenyelem az utolsó porcikádat is. Úgy, bocsáss meg! Felejtsd el, amit mondtam, kérlek szépen! Uram, kérlek szépen, felejtsd el, amit mondtam! Fuzsin! Mi ketten örökzöld, öreg diákok vagyunk! Büszke, fenyőgzöldje, drága hazánk földje! Na, ez nem a vonzás szabályai, itt a szavak mögött van fedezet, azt lehet mondani, 15 évnyi nyomorúság és szenvedés egy szobába bezárva egy televízióval, és utána pedig a pokol, amelyről csak most tudta meg ez a szerencsétlen Odessu, hogy miféle pokol ez, miféle erkölcsi pokol, ahova taszították, vagy ahova ő taszította saját magát. A fontos kérdés az, hogy mi van a táskában, vagyis abban a dobozban. Mi van abban a dobozban, amit Midónak nem szabad kinyitni. Ez az, amit mi most nem fogunk megmondani nektek. Annyit mondhatok, hogy nem bomba van benne. Tehát nem pokolgép van a dobozban. A dobozban információk vannak, amit Midó megtudhat magáról, a múltjáról, az életéről, a sorsáról, amit Midónak nem kéne megtudni, és ezt Odessu pontosan tudja, hiszen ő most értesült erről. Nem mondhatunk mást. Az Old Boy az egy kegyetlenül nagy tízes. Nincs tovább onnan, hogy az Old Boy. Nincs tovább. Tehát ez a igazából a Chan Wook Parkra, maga Quentin Tarantino mondta azt, hogy a legtarantinosabb rendező valaha. De ezzel Tarantino nem mondott semmit. A Chan Wook Park az az, ahova a Tarantinónak illet volna eljutni, vagy illene eljutni, de ide nem lehet, még nem. Nem, ide nem lehet csak úgy eljutni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy olyan hely, ahol a Chan Wook Park van, meg ahol az Old Boy van, ami, ahol vagy nem vagy. Tehát oda születni kell, oda nem eljutni kell. Tehát hogy így, nem tudom. Tehát hogy így azt hiszem, hogy a Tarantino, tehát eszközrendszerében, meg külsőségeiben brutálisan tarantinós, mélységében, meg hát kihez fogható? Azt hiszem, hogy őt nem szabad hasonlítani senkihez, hasonlítsunk másokat ő hozzá, ha hát majd eljutnak oda. Klasszikusokhoz lehetne őt hasonlítani szerintem hát, még. De... Kihez? Kihez lehetne hát, igazából? Szofoklész. Igen, hát talán ha a legnagyobbakhoz. Legyetek átkozottak, hogyha nem láttátok, vagy hogyha nem nézitek meg az Old Boy című filmet. Nézzétek erre csak ezt tudom mondani. A harmadik helyről integetünk nektek. És a Dél-Korea, tehát 20 éve hol volt a dél-koreai film? Tehát tudsz egy 20 évvel ezelőtti dél-koreai filmet mondani? Hát most meg hol van a világ ehhez képest? Igen. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Hogyha halljátok ezt a zenét, ami itt úszik alattunk, akkor nem lehet kétségetek afelől, hogy a második helyezett a Sepp helyes arcú című film, Brian De Palma filmje, újra itt van Al Pacino, egy nagyon másfajta gangstert játszik, tehát pont az ellenkezőjét, itt nem a jéghideg Michael Corleone, hanem az elképesztően szenvedélyes söpredék Tony Montana szerepében. Hát igazából ez a két gangster zsáner van, azt lehet mondani. Mind a kettő Al Pacino tolmácsolásában a tökéletes, mert ki máséban. És azt hiszem, hogy ha ezt a filmet egyetlen eszközzel kellene bemutatni, akkor csak annyit mondanék, hogy láncfűrész. Igen, van benne egy erős, igen, van benne egy láncfűrészes pillanat. Amikor szétvágják láncfűrészsel egy embernek a fejét, aki nem tud kiabálni. Mert hogyha belegondolsz abba, hogy belevágnak a fejedbe egy snitzerre, láncfűrészsel, igen. Nem, tehát konkrétan, ha megkérdeznek, hogy mondjuk szamurájkarddal vagy láncfűrészsel, egyértelműen mit választasz? Senki sem választaná a láncfűrészt, ami roncsol. Tehát a láncfűrészsel belevágnak a fejébe, és közben le van ragasztva a szája egy ragasztó szalaggal, konkrétan egy ilyen szigetelő szalaggal, hogy ne tudjon üvölteni. És gondolj bele, amikor csak a láncfűrészt hallott, tehát nincs sikoltás, meg semmi, és úgy vágják szét a láncfűrészsel a fejét, és miközben Tony Montana csak így néz a szemeserebben, és akkor leállítják a láncfűrészt, hogy esetleg legyen lehetőség elmondani, hogy hol van a pénz, akkor azt mondja, hogy dögölj meg, rohadék. Tehát, így, és valahol ott válik számára tisztává, hogy ez az egész miről szól. Hát ott lesz neki teljesen tiszta. De azt se tudjátok, hogy mi az, hogy bevállalós valaki, hogyha nem láttátok a sepphelyes arcot, és nem tudjátok, hogy kicsoda Tony Montana. De azt képzelitek, hogy tudjátok, de nem tudjátok, sose tudjátok. És a film legtökéletesebb jelenete, amely ugye a második részre teszi érdemessé ezt a bizonyos filmet, az az, mi más, mint amikor a film legvégén Tony, miután már túl van mindenen, gyakorlatilag csak a koporsó fedelet kell magára szögeznie, akkor ezt megteszi. Hát így kitör a dolgozószobájából, és megpróbál kitörni abból a bizonyos palotából, amit épített magának. Szerintem sokan szeretnénk hasonló módon elmenni. Hát mint ő, igen. De az igazság, hogy mondjam, annyi kokain van benne, azért nem mutatjuk meg a jelenetet. Tehát azért nem idézzük fel, mert nincs, tehát tehát semmi, tehát így nincsen értelme most ezt bejátszani. Jó, azt viszont a YouTube-on nézzétek meg. Van egy olyan YouTube-os találat, hogy Scarface Short Version. Ezt írjátok be a youtube.com-on, hogy Scarface Short Version, magyarul rövid verzió. Tehát a Scarface Short Version-re be fog jönni nektek az, hogy körülbelül hányszor hangzik el az a szó a Scarface-ben, hogy fuck. Fantasztikus, tényleg, az valamit elmond arról a filmről, tényleg mámoros egyébként, szóval, hogy kitör abból a bizonyos irodából. És hát megszámoltam egyébként, 18 embert visz magával, ránt magával a halálba, mielőtt kivégzik. Hány golyót kap? Hát nagyon sok. Hát valami, nem tudom, valami 70-et. Tehát szitává rongyá lövik, de még áll, még él, és még öl. Tehát igazából, hogy mondjam, tehát annyi kokain van a csávóban, így végigkövethetjük az elmúlt 4-5 óráját, hogy folyamatosan szippant. De a végén már egy hegynyi kóla van előtte az íróasztalán, és abban így esik bele arccal beleesik. És az annyira, tehát így annyira tele van a csávó, hogy így annyira le van zsibbadva, hogy nem érzi a golyókat, és az üvölti, hogy elkapdosom a golyókat! Nem tudjátok, ki vagyok! Én Tony Montana vagyok! Velem akartatok cseszekedni? És hát ez rossz numera lesz. És tehát annyira kegyetlen jelenetet, annyira jól megcsinálva egy jelenetet, ez a film maga a 80-as évek. Maga a 80-as évek zsánere, annyira áthatja az egészet. És az a vídia keménységű csávó, az valami ellenállhatatlan, ami Tony Montana ebben a filmben. Úgyhogy ezért a második helyezett ez a bizonyos jelenet, a kitörési jelenet, vagy hát az antikatarzis, fogalmazhatunk így is, Tony Montana végzete. A forrás, The Fountain, azon jelenete, amikor a fa újra éled. Jó, én nem vagyok forrásmániákus, de például a Peti barátom az. Hát Aronofsky mániás vagyok. Igen, igen, és azon belül a forrás, mint ami Aronofskyhoz tartozik, mint egy szemölcs. Én is Aronofsky mániákus vagyok, de én nem szeretem a forrást, speciál. Nekem vannak a forrásból jelenetek, amit nagyon-nagyon szeretek. Tehát az, amikor a jelenben vagyunk, és a feleségével való kapcsolatát mutatja be a film. De azzal nem is lenne, az is nem is lenne gond, aztán a vérző fa, meg az emlékezés mocsarában tett kalandok, az engem egyáltalán nem tud, tehát nem tudom értelmezni, és az engem mindig probléma. Persze van, aki ezt szereti. Oszkárt neki. Az se rossz, amikor Nikita a kiengedés előtt életben maradás próba vagy vizsga után, Bob verekedés után azt mondja, utoljára csókoltalak meg. Komplex egy jelenet, sor nagyon állat. Igen, egy Luc Besson retrospektívet mindenképpen megérne ez a műsor. Luc Bessont imádjuk. Lehet, hogy egyszer majd egy adást szentelünk neki is, igen. Szeretettel üdvözöllek szülinapodon, nagyon jó évet neked, köszönöm. Anyukámnak is ma van, nem akárkivel, egy napon születtél. Fiúktól meg szabad kérdezni, hány éves vagy? 35 vagyok. Hát Jézus már túlélted. Hát igen. Átolták a keresztet egy ideig, és aztán mást feszítettek, fölképzelt. Semmi Bud Spencer, csokoládé elfogyott, pisztácia nem is volt. Ez melyikben van? Ez az és megint be. Aha. Sziasztok! A mozimat mondtam le miattatok, úristen. Köszönjük Halleluja. Szépen. Ez. A rádió előtt nagyon meghatódtunk. Ez csodálatos. Léci, a műsor végén daráljátok le a top 10 filmcímet. Léci, köszi, nagyon zé, köszönjük. Igazán, tehát ennél nincs, ennél többet nem, tehát ennél szebbet nem is mondhattál volna nekünk. Ígérjük, hogy le fogjuk darálni. Annyira jók vagytok, hogy a tévében a helyetek. Én voltam, és nem olyan nagy dolog, higgyétek el. Tehát... aztán mi van itt még? Mit írtunk nekik? Írtak nekünk még... nem tudom, mert elkattintottam. Ezt... milyen jó, hogy nem vagyok a tévében. Tévében milyen ciki lenne? Így egyszerűen nem találnám az SMS-t. Jobb helyen van itt nekem, higgyétek el. Egy szó, mint száz. Az első helyezetre várunk, amely... Hát... Tehát egy ilyen nagyon erős mezőny után nem lehet azt mondani, hogy ez a non plus ultra, ez az első. Mi valamiért nagyon önkényesen azt mondtuk, hogy nekünk ez az első. Egy olyan rendezőnek a filmje, aki azt hiszem, hogy inkább festő, vagy költő, vagy nem tudom. Tehát, hogy így az... Tehát, ha létezik líra, már pedig létezik, ne higgyetek akkor, neki. akkor az egész biztos, hogy Sergio Leone a filmművészetben. Hát szerintem én a tökösségét emelném ki, nem költöznék itt. Sergio Leone, tehát jó, nem, igazad van, tehát jó, te jó, persze költő, de kit érdekel? Tehát. Jó, egy szó mint száz. Az első helyezett ezen a listán, amely a legkiválóbb jeleneteket tartalmazza a filmművészetből, mi szerintünk, az a Jó, a rossz és a csúfnak a zárlata. Az az egy jelenet, ami igazából kettő. Ami igazából két részből áll, de mi úgy vagyunk, úgy értelmezzük a jelenetet, hogy a jelenet az az, amely térben és időben zárt. Ami azt jelenti, hogy egy helyen zajlik, és egy időben zajlik, tehát a jelenet elejétől a végéig nem ugrálunk az időben, jelen időben vagyunk, és nem ugrálunk a térben, vagyis egy helyen vagyunk. Ilyen szempontból pedig az utolsó két jelenet, az egy jelenet, amikor megérkezünk a temetőbe, onnantól, amikor a csúf megérkezik, akarom mondani, a temetőbe, odáig, hogy a jó elhagyja, és a filmnek vége. Ez a záró jelenet a Jó, a rossz és a csúfnak, én azt gondolom, hogy a celluloidet azért találták ki, hogy Sergio Leone ezt a jelenetet megalkothassa. A csúcsok csúcsa a mai number one! Ami a csodálatos ebben a jelenetben az árlatnál, az, hogy mekkora lépés előnyben van a jó. Tehát ő tulajdonképpen nem bukhat. Hát úgy áll ehhez hozzá. Tud. Igen, nem, úgy van ezzel, mint nem olyan régen tudták meg, hogy a Szovjetunióban volt egy ilyen, hogy atomtáska, ami az atomtáska az azt biztosította, hogy ha esetleg megtámadnák a Szovjetuniót, és hirtelen csapnának új rajtuk, hogy mindenki meghal, akkor automatikusan beindul az összes létező atomfegyver, és kilövik Amerikára. Tehát mindegyik már be volt irányítva, be volt programozva, tehát igazából egy ilyen atomháború az azt jelentette a Szovjetunió számára, hogy az X-ról indulunk. Tehát a döntetlen az tuti megvan. Maximum nyerünk. És a jó az ugyanígy áll hozzá ehhez a szituációhoz. Önmagában a hármas pár baj. Az milyen? És hogy hazudik a jó, és hogy nem hazudik. Tehát, hogy így ő fölírta arra a kőre azt, ami a síron szerepel, hát a síron nem szerepel semmi. Ő se írta kőre semmit. Ő nem hazudott, kvázi, és ilyen még nem volt. Tehát ilyen a filmművészetben még nem volt. Tehát, hogy ez most sikerült a csúcsra emelni ezt a párbaj jelenetet, amikor hárman vannak egymással szemben, és az információ töredékei vannak mindegyiküknél, és az egész, tehát, hogy így igazából a film arról szól, hogy mindegyik, a rossz is azt hiszi, hogy manipulálja a szituációt, a jó is azt hiszi, hogy manipulálja mindegyik szituációt, a csúf az meg csak sodródik az eseményekkel, ő attól az, de valójában kiderül, hogy a jó. A filmben nincsen jó, tehát hogyha megnézed, ez a jó, ez ilyen nice, tehát hogy ő még ő néz ki talán a legjobban, vagy nem tudom, de igazából mindenki rohadék ebben a filmben. És a jónak tulajdonképpen ebben a párbajban csak egyfelé kell figyelnie, mert ő pontosan tudja, hogy a csúfnál nincs töltény. Csak a rosszra, mind a kettő, a másik kettőnek meg oszlik a figyelme. Neki nem. Ezért nyeri ő a párbajt. Mert ő már elkezdte a párbajt két nappal előbb igazából, tehát fejben előttük jár. Azért annyira, tehát hogy ennyire tökös film, amiközben ennyire agyas, na hát ettől és többek között ettől ragaszkodunk ehhez a kitételhez, nem kifejezetten ettől, mert nem is tudjuk megszámlálni, hogy mennyi mindentől a legjobb jelenet az, ez az utolsó jelenet a párbajjal, a jó, a rossz és a csúftól. Viva la Sergio Leone, csak ennyit tudunk hozzáfűzni ehhez. Végül hagyj ismertessük azt a listát, amely a legkiválóbb jeleneteket tartalmazta a mai napon. A tizedik a vonzás szabályaiból, Viktornak az utazása volt, a 9. az utolsó éjjelből Monty Brogennek az átka, a 8. az Imbrűsben, az a bizonyos merénylet, amely végül nem kerül sor, a 7. helyezett a Keresztapában, amikor Michael megmenti édesapjának, Vitónak az életét, a 6. Krisztus utolsó megkísértésében Jézusnak és Pálnak a beszélgetése, az 5. az 5. pecsétből a záró jelenet, amikor az a bizonyos pokon elcsattan, vagy mégsem, a 4. a Kill Bill záró jelenete, amikor a bosszú eposz az végül egy családi drámába fordul át, a 3. az Oldboyban a záró jelenet, amelyben nem tudjuk meg, vagy nem mondjuk el, hogy mi van a dobozban, a 2. helyezett a sepphelyes arcúban, ahol Tony Montana kitör a dolgozószobából és eljut, ameddig eljut, hát meddig? A halhatatlanságig. Az 1. pedig a Jó, a Rossz és a Csúfból, az Ecstasy of Gold, a sírnak a keresése, a megtalálása és a végső párbaj 3 között. Ez volt a 7 mesterlövészének a mai külön kiadás, amelyben a legkiválóbb jeleneteket tárgyaltuk. Szegedi Peti barátommal nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig. És köszönjük ezt a sok SMS-t, amit írtatok, és nagyon kedvesek vagytok. Hálásan köszönjük. Most a következő 1 órában zenét fogtok hallgatni, legalábbis nagyon reméljük itt a Rádiókafén. Sziasztok!